Lotos. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 października, jest 16. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis w Trójce. Kibice, jak zawsze, wierzą w zwycięstwo. 2-0, dla Polski wiadomo. Ja myślę, że 2-1, tak łatwo nie będzie. Nasi piłkarze za 2 godziny zagrają z Czarnogórą. Od tego meczu zależy, czy pojadą na Mundial. Tragiczny wypadek śmigłowca podczas rajdowych Mistrzostw Europy na Łotwie. Tysiące osób na ulicach Barcelony opowiadają się za jednością Hiszpanii. Za kwadrans polscy piłkarze będą już w drodze z hotelu na Stadion Narodowy. O 18 rozegrają w Warszawie ostatni mecz w eliminacjach do Mundialu w Rosji. Do awansu potrzebują punktu. Kibice nie mają wątpliwości. Polska pokona Czarnogórę. Według większości bohaterem tego spotkania będzie kapitan naszej drużyny, Robert Lewandowski. 3-1 dla Polski, wiadomo. Dla mnie 2-0 dla Polaków. Kto bramki strzeli? Kto będzie bohaterem? No, myślę Lewandowski, może Grosicki. Optymizm musi być. 2-0 dla Polski, wiadomo. Lewandowski na pewno. No i może Błaszczykowski znowu strzeli. Ja myślę, że 2-1. Tak łatwo nie będzie. Za 2-0. 3-2. Dwie Lewandowski, jeden Krychowiak. Będzie 3-1, Lewandowski, Grosicki i Błaszczu. Ja obstawiam 4-0 i 4 Lewandowski. Najlepszy w historii. Z kibicami przed meczem rozmawiał Witold Banach. Jeśli dziś polscy piłkarze wygrają, po 12 latach zagrają na Mundialu. Katastrofa śmigłowca z Polakami na Łotwie podczas ostatniej rundy rajdowych Mistrzostw Europy. Według nieoficjalnych informacji jedna osoba zginęła. Jak podała łotewska policja, do wypadku doszło o godzinie 13.35 podczas 11 odcinka rajdu Lipawy. Rywalizacja została zatrzymana, a wyniki odcinka anulowano. Kajetan Kajetanowicz z pilotem Jarosławem Baranem, którzy już w sobotę zapewnili sobie trzeci z rzędu tytuł rajdowych Mistrzostw Europy, wycofali się z imprezy. W kopalni Rudna koło Polkowic od wczorajszego przedpołudnia trwają poszukiwania górnika. Młody mężczyzna po zakończeniu pierwszej zmiany nie wyszedł na powierzchnię. Biuro prasowe Polskiej Miedzi jest bardzo oszczędne w jakichkolwiek komentarzach. Rzecznik koncernu Jolanta Piątek jeszcze wczoraj przyznała jedynie, że trwa akcja poszukiwawcza i o jakichkolwiek innych zmianach koncern ma poinformować specjalnym komunikatem. Z relacji górników kopalni Rudna wynika natomiast, że poszukiwany to młody mężczyzna, który w kopalni pracuje od miesiąca. Wczoraj w jednym z podziemnych wyrobisk miał zostać na chwilę sam, gdy jego przełożony wrócił na miejsce, górnika już nie było. Jego nadajnik ratunkowy zlokalizowany w lampie nie odpowiada. Relacjonował Andrzej Andrzejewski. W Barcelonie manifestacja na rzecz jedności Hiszpanii. Na ulice miasta wyszły tysiące osób. Demonstrują pod hasłem "Odzyskajmy zdrowy rozsądek". Inicjatorem manifestacji jest Katalońskie Towarzystwo Obywatelskie, organizacja opowiadająca się za przynależnością regionu do Hiszpanii. W marszu uczestniczą Katalończycy i mieszkańcy innych regionów. Wielu z nich, by móc wziąć udział w wiecu, jechało autobusami przez całą noc. Nad maszerującymi powiewają katalońskie i hiszpańskie flagi i wznoszone są okrzyki na rzecz Hiszpanii i Katalonii. Protestujący domagają się ukarania lidera regionu, Carlesa Puigdemonta. Puigdemont do więzienia. Razem będziemy silniejsi, widnieje na wielu niesionych transparentach. Protestujący przypominają też, że Katalonia jest terytorialną częścią Hiszpanii. Katalonia to Hiszpania. Na czele pochodu maszerują politycy, działacze społeczni i laureat literackiej Nagrody Nobla Mario Vargas Llosa, który na zakończenie manifestacji przeczyta odezwę. Z Katalonii dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I Warszawa na koniec i ostatni punkt centralnych obchodów Dnia Papieskiego. W Świątyni Opatrzności Bożej rozpoczął się koncert galowy. Na miejscu jest Karol Darmoros. Dzień dobry, Karolu. Kto jest gwiazdą koncertu i jak można się włączyć w pomoc dla zdolnej młodzieży w ramach zbiórki na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia? Te gwiazdy koncertu to m.in. Halina Frąckowiak, Natalia Niemen czy Krzysztof Cugowski. Artyści wykonają ulubione pieśni Jana Pawła II. W trakcie koncertu, tak jak przez cały dzień, można wysyłać SMS-y, które wesprą stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. A zachęca do tego Krzysztof Ziemiec, dziennikarz Telewizji Polskiej, która transmituje koncert. Myślę, że warto to robić, dlatego że dzięki temu możemy my wszyscy oszlifować te diamenty, które gdzieś tam są. One dzisiaj giną, ale jeśli my je oszlifujemy, to za chwilkę zaświecą, mam nadzieję, światową sławą. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia wspiera zdolną młodzież z niezamożnych rodzin i z małych miejscowości. Ze Świątyni Opatrzności Bożej Karol Darmoros. Dziękuję za relację. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

São tantos folhos que fecho os olhos para te ter em mim. Liberta o chão. Ależ to jest piękna muzyka, ile w niej światła, ile ciepła, ile zmysłowości. João de Souza jest naszym gościem. Witam cię serdecznie. Witam. Co tobie przyszło do głowy? Źle ci było w tej Portugalii? Słońce, plaża, palmy, oliwki, wino. Spojrzyj za okno tutaj na Myśli Wieckiej. No przecież tylko podtrząść sobie żyły. Jak to się stało, że trafiłeś do nas? Byłem na studiach i zawsze miałem taki pomysł, żeby gdzieś wyjechać i dlatego właśnie też wybrałem geografię. Nie byłem zbyt dobry w tym, ale jakoś tam się... No musiałeś być słaby, skoro uznałeś, że ten region to po prostu jest marzenie, żeby przenieść, wiesz, i cieszyć się urodą świata dookoła. Nie miałem na myśli akurat Polskę, ale... poznałam dawno temu dziewczynę z Polski. Tak to się zwykle zaczyna. Później tam drogi się jakoś inaczej, ale jakoś zostałem tutaj rok, dwa lata, trzy lata, cztery i to już przestałem liczyć. Wcześniej też mieszkałem w Londynie dwa lata, też tam studiowałem i więc zawsze mi się chciałam trochę poznać świata i Europę szczególnie. I to, że nie wróciłem do Portugalii, to też chyba... Nie wiem, jakby czasami próbuję nie myśleć za bardzo o tym. Bardzo dużo, dużo tęsknię, oczywiście, bardzo tęsknię. Czuję się, jak jestem tam, czuję się w domu, ale tutaj też już bardzo się czuję w domu. Lubię tutaj, ludzie tutaj są ciekawi. Czasami mają taką cechę, która jest z jednej strony bardzo fajne i takie inspirujące, a z drugiej strony denerwujące. Czyli no, tak ten, to tak, na pewno. Ciekawi taki... są, to ładnie ująłeś. Na pewno czyli, są ciekawi. No. A jak był ten finał, czy też półfinał Euro i Portugalczycy grali z naszą drużyną, to tak. Komu kibicowałeś ostatecznie? To jest taki temat na dzisiaj też aktualny. No ja tak idzie w Portugalii cały czas. cały czas. I oczywiście, że też w zasadzie też kibicowałem Polskę, bo akurat w tym turnieju bardzo dobrze grali, uważam. A wcześniej jakby próbowałem właśnie kibicować i było ciężko. W sensie, że tak nie do końca, ale w tym turnieju no to szkoda, że się spotykaliśmy. Ale musiałeś być rozdarty, rzeczywiście. Tak, tak, no ale dobrze gra. No, ja wtedy jak ten finał cały, no to nie, Portugalia już czekała na tą wygraną już od wielu lat. Więc... Ja tak się ciebie pytam o to, bo wiem, że Portugalczycy, ja też akurat byłem w Lizbonie wtedy, kiedy trwały te rozgrywki, wiem, że Portugalczycy kochają futbol bardziej niż jakikolwiek chyba inny naród na świecie, że dla was to jest religia po prostu. Ja to średnio rozumiem, ale podoba mi się to, bo wtedy w Lizbonie, będąc na Place de Comercio, były te rejony kibica, strefa kibica. I tam oczywiście tysiące i tysiące ludzi i człowiek się czuje bezpiecznie, żadnej agresji, tylko uśmiech, sympatia. Nawet jeśli Portugalczykom się noga powinęła raz czy drugi, to nie było żadnej rozpaczy, nikt ze złości nie wybijał szyb. To miłe. No a jak ty się czujesz w Polsce? Jak ci się wydaje, jak czy my jesteśmy wciąż otwarci na ludzi, którzy przyjeżdżają z innych krajów? Czy czujesz się tutaj dobrze przyjęty? Czy cię przygarnęła nasza ojczyzna? Tak. Na pewno to, że mówię po polsku, no to ludzie zaciekawi bardzo do dzisiaj. Mi się wydaje, że na początku, czyli tam 10 lat temu, czasami miałam tam jakiś... bardzo tak jakieś przykłady trochę mniej przyjemne, ale już akurat teraz jakby cały czas byłem we Wrocławiu, teraz jestem w Warszawie, ale jakby... Od niedawna, prawda? Od niedawna, od miesiąc, półtora miesiąca. Wrocław to bardzo otwarte miasto. Jest bardzo, bardzo. Mam nadzieję, że w Warszawie będziesz też szczęśliwy. Życzę ci tego z całego serca, to jest moje miasto i chciałbym, żeby cię przyjęło z... miłością. Lubię. Warszawie jest bardzo, czuję taką, jest bardzo dynamiczne, bardzo wszystko jest bardzo szybko, jest głośne, jest szybkie, jest jest to bardzo intensywne, więc na razie bardzo dobrze się czuję tutaj. Jest to, ja czasami jak jadę samochodem w nocy i jestem w tym centrum i ten Pałac Kultury, te wszystkie budynki, to po prostu robi wrażenie. Jeśli ktoś ostatnie 10 lat był we Wrocławiu, który jest takim dużo bardziej spokojnym miastem. No, lubiłbym spojrzeć na Warszawę kiedyś twoimi oczami. Ciekawe, teraz pewnie za wcześnie, żeby o tym mówić, na ile to twoje przeprowadzenie się do Warszawy, w ogóle ciekawe, bo ja nie znam twoich tekstów, za co przepraszam, mój portugalski wystarcza, żeby zamówić krewetki w restauracji, ale na ile ty komentujesz to, co się dzieje, nie mówię o rzeczywistości politycznej w Polsce, ale ten świat dookoła, na ile na przykład teraz, jak się przyprowadziłeś do Warszawy, na ile będziesz śpiewał, wybacz, ale piosenki o Warszawie. Portugalczycy tak kochają śpiewać, nie wiem, o Lizbonie, prawda? Na ile ty śpiewasz o tym, co cię otacza w danym miejscu? Na pewno. Jest to wszystko bardzo takie raczej autobiograficzne. Bardzo mnie... Jestem dosyć wrażliwy na relacje międzyludzkie, więc te wszystkie napięcie, które są bardzo... No, są bardzo inspirujące dla mnie. Napięcie, które nie są czasami przyjemne, nie są ładne, ale też faktycznie czasami dają ten powód, do czego żyjemy, tak? Czyli to jest wszystko bardzo nie do końca... czasami te wszystkie emocje, które mamy w sobie, są czasami bardzo negatywne, ale czasami tak pozytywne, że idziemy do przodu i chce się żyć, więc to jest właśnie ten dualizm, który bardzo mnie interesuje, a tutaj faktycznie w Polsce czuć tego bardziej na przykład niż w Portugalii, przez to, że w Portugalii ta pogoda i wszystko jest takie bardzo równoważone i tych ludzi jest, a tutaj jest właśnie tak albo euforia, albo depresja i tam jakoś tam trzeba, te wszystkie są bardzo skrajne te emocje i akurat to jest rzecz, która do dziś mnie zaskakuje, ale które też mnie inspiruje. A do tej płyty ostatniej, która już ma tam ponad rok, Luta, czyli walka, to walka ze sobą, walka z innymi ludźmi. Jest to dla mnie, jak mogę jakoś określić te ostatnie lata, uważam, że ta walka to jest jedna z tych. Walka nie jakaś polityczna, ale no te cywilizacje ludzkie tam w pracy, w domu, są takie czasy po prostu. To ja teraz czekam, jak napiszesz kolejne piosenki o dynamicznych relacjach międzyludzkich, które wydarzają się na naszych nowych, nadwiślańskich, warszawskich bulwarach. Mm-hmm. Ale zanim to się stanie, to chciałem sięgnąć do takiej piosenki, dzięki której cię poznałem i za którą ci jestem ogromnie wdzięczny, bo w moim pojęciu niewiele jest osób, które potrafią tak pięknie nam przypominać o naszej własnej historii, o historii polskiej piosenki. Miłość ci wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Jeśli pokochasz tak mocno jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz, do statka, do szału, do dna. Pięknie tłumaczy zdrady i kłamstwo i grzech. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. To ja. João de Souza jest dzisiaj naszym gościem. João przed chwilą w duecie z Natalią Grosiak. I to nie jest jedyna polska piosenka, którą śpiewasz na koncertach. Śpiewasz komedy, Nim stanie dzień, Groszki i róże z repertuaru Ewy Demarczyk. I jeszcze wspomniałem się o jednym utworze, którego ja nie znam. Tak, Była pogoda. Z Niewinnych czarodziejów. Tak, tak, tak. Też muzyka komedy. No, to jest... odkryłem tam właśnie przez kolegę Jacka z Wrocławia i mi się... Jest niesamowite. Ogólnie miałam taki pomysł, żeby coraz więcej grać tych, bo ta era kina w Polsce jest bardzo ciekawa, bardzo taki noir. Mm-hmm. Taki jest i ta muzyka komedy jest... To pierwszy koncert, na którym byłem i był polskich artystów, to akurat był Tomasz Tanko w Porto, festiwal jazzu w Porto i grał Litania, czyli ta płyta, tak, która jest z muzyką komedy, więc to mi zawsze zostało w głowie, ten kompozytor i uważam, że ma coś w sobie bardzo, bardzo, bardzo polskiego. Ale mnie tak ogromnie wzrusza to, że ty przed nami, jak mówiłem, już odkrywasz tę dawną muzykę. To, że przede mną, no to jest, powiedzmy sobie, już dyskusyjne, choć tego utworu Była pogoda, nie pamiętam, ale jestem przekonany, że te wszystkie piękne, młode dziewczyny, które tłumnie przychodzą na twoje koncerty, to dla nich jest odkrycie. Bo dla nich to jest archeologia pradziejowa, a ty nagle pokazujesz im muzykę z ich kraju, której prawdopodobnie nie znają i nagle słyszą ją po raz pierwszy w twoim wykonaniu. Byłem na twoim koncercie ostatnio w Grudziądzu, no i co tam się nie działo? No po prostu mimo deszczu to dziewczęta po prostu rzucały bielizną w stronę sceny. Fantastyczne. Prawda, że nie akurat podczas komedy, tylko na... jak się nazywa ten numer, który grasz? Taki kiedyś był straszny hit taneczny. Lambada. O, tak, tak. Kto by pomyślał, prawda, że można zrobić lambadę w sposób niesłychanie inspirujący muzycznie i tak to pokazać, że mam się wrażenie, że jesteśmy na koncercie muzyki, nie wiem, jazzowej, czy muzyki świata. Mhm. Fantastyczne. Ale przychodzisz dzisiaj do nas, bo płyta Luta ma już jakiś czas, a ten album, z którego pochodzi Miłości wszystko wybaczy, Fado Polako, jest jeszcze starszy. Mhm. Natomiast przychodzisz, bo masz mnóstwo nowych planów. Powiedz coś o tym. Pojawisz się na koncertach jeszcze w październiku w Polsce, w wielu miejscach, z nowym projektem. Tak, tak. Mam taki mini trasa tutaj w Polsce z gitarzystą z Portugalii. Akurat mieszka w Holandii, w Amsterdamie, Rafael Frage. On gra na gitarze portugalskiej, czyli ten taki bardzo typowy instrument do fadu i będziemy właśnie, mój pomysł był tak, żeby grać w takim tradycyjnym składem, czyli ja na gitarze i wokal, gitara portugalska i bas. I będziemy grać te moje utwory, trochę klasyki fadu też, ale właśnie w takiej aranżacji, które ja chcę, żeby było po prostu w tym składzie bardzo tradycyjnym, ale zaaranżować to, żeby to było tak bardzo po mojemu. Więc na pewno będą momenty bardzo tradycyjne, na pewno będą momenty mniej, ale ten skład i to brzmienie gitary portugalskiej to brzmienie jest... właściwie determinuje od razu fado, tak, prawda? Tak, że tak. Nawet jeśli gracie choćby Miłość ci wszystko wybaczy, nawiasem mówiąc, to jest taki utwór, który w swojej aurze i w liryce bardzo do fado się zbliża. Tak. To nie ma żadnego rozdźwięku. Nagle nie myślimy sobie, a co oni robią właściwie? Tylko nagle się okazuje, że wszystko może być fado, jeśli podamy to w tym tradycyjnym brzmieniu. No i właśnie też chcę te polskie utwory też grać w tej aranżacji. Jest kompletna premiera. W sensie, że graliśmy rok temu z tym gitarzystem, ale z orkiestrą kameralną we Wrocławiu. Ale teraz będzie już tak bardzo kameralnie i będzie premiera totalna. Gramy już mogę powiedzieć, może nawet terminy. Tak. 19 października w Warszawie, 19 października w Dziku, Dom Zabawy i Kultury. Dzik. No ładny skrót. Jest bardzo, graliśmy też tam, już kiedyś tam grałem, super miejsce, bardzo różnorodne, bardzo duża, różna muzyka tam i piękna sala. Później gramy we Wrocławiu 20 października, 4 pory roku. Takie bardzo malutkie miejsce na Sempolnie. Później w Poznaniu Casa Buena, 21 października, Casa Buena, a później 22 października w Pabianicach, to jest w koło Łodzi i to jest festiwal muzyki świata, w kościele gramy. I to jest ten nasz ostatni koncert w tym składzie i na pewno będą nagranie. Właśnie chcemy tego, żeby to było już później, na później. I premiera. Będziemy po prostu na żywca wszystko robić i tak. Nie mogę się doczekać i nie mogę się doczekać też tej płyty. Wierzę, że zgodzisz się raz jeszcze, żeby pojawić się na płycie Siestowej, jak ostatnio. Nie ma płyty, ale są już nagrania, więc możemy przez chwilę wyobrazić sobie, jak będą brzmiały te koncerty. Dois pares de uma vez, mas só um baralho quieto que eu te ponho de frente de perto e de certo. Trochę wprowadziłem Państwa w błąd, bo João de Souza z kwartetem smyczkowym to wystąpi gdzie indziej przy okazji z orkiestrą kameralną, a teraz rusza przecież w trasę z podstawowym składem Fado, z gitarą portugalską. Ale to będzie też ta muzyka twoja. Tak, to będzie ten piosenki. Utwór. To będzie ten utwór właśnie zaaranżowany na Fado a ten właśnie projekt zaczynałem się bawić z kwartetem smyczkowym i będę na pewno używał to na następną płytę i też jakby na koncercie w lutym 2018 roku w NFM-ie tam we Wrocławiu gramy z orkiestrą kameralną Leopoldinum i wtedy właśnie tak będzie brzmiało, ale jeszcze bardziej bogato, tak? Ale akurat ta trasa tutaj to będzie taki bardzo podstawowy trio, gitara portugalska, moja gitara akustyczna i bas i głos, czyli bardzo jak powinno być w Fado. Ja się w ogóle nie mogę połapać w ogromnej ilości tych twoich projektów, a pewnym tutaj zaskoczeniem dodatkowym jest fakt, że przecież studiowałeś geografię, potem pracowałeś w zupełnie innym świecie. Jeśli chcesz o tym powiedzieć słowo, to proszę bardzo. Czym się właściwie zajmowałeś w życiu, bo przecież tutaj w Polsce miałeś jakąś pracę? Grałem i uczyłem portugalskiego przez długo. Byłem nauczycielem. Ale potem pracowałeś na etacie w jakiejś firmie. Na etacie, przez tam 3,5 roku, tak, ostatnie tam, no i teraz właśnie mam przerwę, żeby właśnie się skoncentrować w muzyce. Kiedy miałeś czas, żeby muzyki nauczyć się tak dobrze, bo to jednak nie są żarty. Mm-hmm. Ty profesjonalnie grasz na gitarze, nie że C-dur, mm-hmm. G-dur i do widzenia się z państwem, tylko masz poważną świadomość muzyczną w Porto, skąd pochodzisz, chodziłeś do szkoły muzycznej? Jak miałem tam 12 lat, ale ten nauczyciel nie był dobry. W sensie, że sam się uczyłem, słuchałem. Tak. I to cię doprowadziło do tak wyrafinowanej sztuki, którą na co dzień uprawiasz. To niebywałe zupełnie. No, cieszę się. Mi się wydaje, że to chodziło... te pierwsze czasy tutaj w Polsce jakby... Jestem dosyć uparty i na pewno jest jedna rzecz, której wiem, że dobrze robię, to jest to, więc jakby bardzo dużo inwestowałem w tym po prostu, żeby i zawsze byłem melomanem, czyli jestem muzykiem taki bardziej, że lubię kolekcjonować płyty, lubię umieć te nazwy i te roki i kto nagrywał z kim tam. To mnie bardzo fascynuje, więc jestem ze strony melomanem bardziej na początku, ale później jak zacząłem już grać, no to musiałem po prostu, no byłem po prostu uparty. A na jakiej muzyce się wychowałeś, mieszkając w Portugalii? Czy dzieciarnia, do której należałeś wtedy, słuchała Fado? Nie, moi rodzice nie mogli tego słuchać. W sensie, że to nie było, no jakby... To jest takie pokolenie, które przeżyła bardzo intensywnie rewolucja w Portugalii, więc Fado, które było skojarzone właśnie z tą propagandą jakby reżimu, to wtedy jak była rewolucja, no to moje rodzice, Fado było skojarzone źle po prostu, więc ludzie nie słuchali. A później, no to mój ojciec miał bardzo dużą kolekcję płyty i tam słuchało się muzyka portugalska, taki jazz portugalski, muzyka celtycka i też trochę angielski folk. Ale po angielsku nie śpiewasz, nie przypominam sobie, żeby... Trochę. Kiedyś śpiewałem bardziej, ale myślałem, że to trochę bez sensu. Jest akurat na płycie Luta jest jedynego po mojego otworu po angielsku. Trochę... No, ten angielski jest użyteczny tak ogólnie, ale faktycznie jest to dosyć łatwy, to jakoś coś tam powiedzieć, ale... Nie, to raczej, raczej po angielsku raczej nie oni śpiewam. Też mają, zgódźmy się, swoich wokalistów, też nie najgorszych, natomiast ta twoja tożsamość portugalska jest tak silna, że dla mnie jesteś, i to mówiłem wielokrotnie w Sieście, niesłychanie cenny nie tylko dlatego, że jesteś takim naszym Portugalczykiem, więc jesteśmy dumni i szczęśliwi, ale po prostu dlatego, że na naszym terenie nagle pojawił się tak niezwykły głos, już abstrahując od faktu, w jakim języku śpiewasz, po prostu twoja muzykalność i twoja nadzwyczajna w moim pojęciu zdolność do komponowania tych wyrafinowanych przelenie utworów, to jest coś niesłychanie cennego. I za to ci jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Ale jeszcze wracając do tych twoich korzeni, pamiętam kiedyś cię słyszałem na takim koncercie, gdzie mam wrażenie, że byłeś w ogóle sam z gitarą i śpiewałeś taką klasykę fado poniekąd, między innymi Carlosa do Carmos, płyty Uomo y Nacida. Nacidad, tak. I na ile to jest dla ciebie ważna tradycja? Fado? Fado, ale to właśnie to nowe, czyli Carlos do Carmos, ten porewolucyjny. No tak, tak. No, no to na pewno to było to i ta płyta jest dosyć ważna, bo ta warstwa tekstowa jest bardzo wtedy taka bardzo aktualna, czyli to jest fado nowe, nie ma skomponowane specjalnie na tą płytę, czyli to już jest na fado, to jest coś niezwykłego, bo normalnie... Tak, to nie było tradycyjne tak, fado, nie tam, że menor, tak, murarie i tak dalej. Dokładnie tak. Czyli i później te teksty, one są bardzo... Nawet ja bym nie powiedział, że one są polityczne, ale właśnie mówią o tym, co się działo wtedy. To był bardzo... I wtedy i mi się wydaje, że bardzo dużo... Carlos do Carmo był strasznie ważny właśnie do tego, bo on trzymał tą tradycję w bardzo trudnym czasie. Jeśli by, można powiedzieć, że jeśli by nie był on, no to wtedy fado w tym momencie bym nie przeżył, bo faktycznie... Ty były tam przez 20 lat, fado nie było w radiu, nie było w telewizji, było, no, ludzie mieli bardzo... Wyparli, no, bo się kojarzyło z reżimem Salazara. I ta płyta, to też jest, że na przykład właśnie ten Paul Carvalho dużo pisał te utwory i Fernando Tordo i to są piosenki fado canção. I są takie przeboje po prostu. Tam są refreny, są takie właśnie nowe. I na pewno jest to bardzo ważne. Sara Tavares ostatnio, nawet jakieś tam ze 2 lata temu, nagrywała też piosenka z tej płyty. I bardzo fajnie aranżowała właśnie bardzo po swojemu. I więc jest to ważne i jest to taki... Czyli jest Amalie, jest Carlos do Carmo, I teraz jest Camané dla mnie, tak? Ale ten Carlos do Carmo faktycznie dał ten kręgosłup, czyli on trzymał tą tradycję, taki był ambasadorem i nie zapomniał i dał do ludzi, słuchajcie, nie zapomnijcie, że to można to zrobić inaczej, i też nowocześnie, tak? Przecież na przykład jest taki utwór, który akurat śpiewam, Fado Penélope. Tam jest po prostu, jest taka harmonia, jest bardzo nowoczesny i można grać na jazzowo, można grać bardzo fado, można grać jako piosenka bossanowy, po prostu jest, no i chcę korzystać z tego właśnie, z tej tradycji. I tak samo z polskimi utworami też uważam, że to właśnie ta była pogoda, ten komeda, całe te piosenki, które też ten Utosławski kiedy komponował... Jako derwicz, kiedy komponował piosenki. No to ładne. Bardzo czekamy na twoje interpretacje Lutosławskiego też, to nie żarty. Ja mam teraz z tej płyty, o której wspomniałeś, bo Sara Tavares nagrywała utwory Carlosa do Carmo, konkretnie jeden, ale to nie było parę lat temu, tylko dobrych 11, moim zdaniem. Aha. Na tę płytę, wybacz moją pronunciation, Novo Uomo y Nacidad, kiedy różni artyści, okay, luzofońscy sięgnęli po te piosenki. I ja mam z tej płyty, jakkolwiek mówiliśmy, jakie to są częstokroć poważne utwory, mam jeden krotochwilny, na który chciałbym państwa namówić. A vender na avenida ou à tarde nas ruas da baixa está o cauteleiro a gritar que há horas na vida a carteira de quem não tem pão porque não tem dinheiro tantos contos que são a taluda tantas notas sonhadas que sou eu a já tira pro ar já que a sorte da gente não muda que a tristeza termos de pensar que isto vai a julgar 15.403 9310. Mas o mal que o dinheiro nos fez durante a vida toda. Amanhã não anda a roda, um bilhete que sabe a desgraça. Tudo minha vida passou a esperar uma terminação. Mas o cautelera que passa e a mal sou jogado duro da aproximação. Um voz lenta, pregão, cautela, esperança doida de quem nunca tive nota na mão. Mas a sorte também tem com ela, que a miséria é quem vive o jogo, a fazer-se ganha pão. 15.403, 9.310, mas o mal que o dinheiro nos fez durante a vida toda. Amanhã não anda a roda. Mas o mal que o dinheiro nos fez durante a vida toda. Amanhã não anda a roda. Amanhã. To Tito Paris śpiewał pieśń z niegdysiejszej słynnej płyty Kalosza do Karmo. Naszym gościem w Sieście jest João de Souza, który zapraszał Państwa na swoje koncerty w październiku, a my już trochę wybiegamy w przyszłość, bo ja wciąż Państwa serdecznie zapraszam na nasz ósmy już trójkowy Siesta Festival w kwietniu przyszłego roku w Gdańsku. I Tito Paris, który urodził wreszcie po 15 latach nową swoją płytę, wystąpi w sobotę 21 kwietnia. A João, tutaj przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o Fabi Rebordão. Czy ty ją kojarzysz, mieszkając teraz w Polsce? I już słyszałam, że jest teraz szukając rzeczy na YouTubie, no to mi się przy... Pojawia się. Moim zdaniem to jest jeden z najważniejszych młodych głosów Fado. I ja już Państwu mówiłem, że Fabia będzie gościem tych naszych nocy Fado tradycyjnych. I tak się złożyło, że Państwo jakoś się wyjątkowo życzliwie do tego odnieśli i po prostu nie ma już od dawna ani jednego biletu. W związku z tym chciałem powiedzieć, że Fabia też wystąpi dzień wcześniej. To będzie czwartkowy wieczór i miłościwie o 21.00. Bo nie będziemy mieli tego dnia żadnych innych koncertów. Także i na to z serca Państwa zapraszam. Anos, tanto mar, e aportei nos teus olhos, e aportei nos teus olhos, cansada de navegar, cansada de navegar. Vi nos teus olhos a luz do farol que procurava, do farol que procurava para a navegar, só quero ficar contigo. Amor, amor, amor, amor, és o meu porto de abrigo. Já não quero navegar, só quero ficar contigo. Tempestades de um lado ao outro do mundo, teus braços e porta nos teus braços o teu abraço sem fundo. No teu abraço sem fundo encontrei a minha paz. Nunca aportei para sempre, nunca aportei para sempre, mas por ti contigo. Amor, amor, amor, amor, és o meu porto de abrigo. Já não quero navegar, só quero ficar contigo. Amor, amor, amor, amor, és o meu porto de abrigo. Já não quero navegar, só quero ficar contigo. Amor, amor, amor, amor, és o meu porto de abrigo. Já não quero navegar, só quero ficar contigo. To Fabia Rebordao będzie na siesta festiwalu w przyszłym roku na trzech aż wieczorach. Fado, João de Souza jest naszym gościem. Już kończymy. Powiedział nam o wszystkich swoich planach. Przed chwilą wspomniałeś, że jesteś jeszcze producentem, że tak, masz nową rolę i że będziesz miał nowych artystów. Tak, taka nowa artystka właśnie z Warszawy, Ola Jas, i będzie epka 6 utworów teraz w listopadzie. I jest to bardzo młoda, utalentowana dziewczyna. Ola Jas. Słyszałem, ale jeden tylko znam utwór, rzeczywiście tak. Fantastyczny. Ale to po polsku, po portugalsku? Jest po polsku. Po polsku i gramy jeden utwór w duecie, Samba in Preludio. A, Vinicius, to moje ukochane jest. To jak śpiewała to Mayra Andrade z Angolii, naszym dobrym przyjacielem. Paul Flores, oczywiście, tak. To jest kultowy utwór siestowy. Fajnie, na to też wyczekujemy. Jak będzie gotowe, to koniecznie się pojaw z tą płytą. Tak. João de Souza był naszym gościem. Zapraszamy na jego koncerty październikowe. A ja zapraszam na ten tydzień tak naprawdę. Oczywiście w czwartek Sting w Krakowie, a potem w sobotę w Sieradzu, a w niedzielę w Wejherowie. Jeden obok João z moich ukochanych młodych głosów portugalskich, Marco Oliveira. Dziękuję tobie, João, serdecznie. Do następnego razu. Obrigado. Ja się nazywam Marcin Kedryński. Słyszymy się jak zawsze za tydzień. Tymczasem.

Koszt 4,92 zł z VAT. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 października. Już prawie 17. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Polscy piłkarze za godzinę zagrają z Czarnogórą na Narodowym. Będzie ich dopingować ponad 50 tysięcy kibiców. Coraz to nowi strażacy dołączają do akcji koło Olkusza. W miejscowości Klucze pali się wysypisko śmieci. Nosi nazwę Ikares 1. W bazie kosmicznej na lotnisku w Pile rusza polska analogowa misja marsjańska. Komplet kibiców na Stadionie Narodowym. Ponad 50 tysięcy osób będzie dopingować polskich piłkarzy, którzy za godzinę zagrają ostatni mecz w eliminacjach do Mundialu. Potrzebują punktu do awansu. O tym, jak ważny jest doping na Stadionie Narodowym, mówił podczas ostatniej konferencji pomocnik kadry Rafał Wolski. Wszyscy wiemy, że te mecze nasze tutaj w Warszawie